اس کے چری هغه معبودان ستاسو امداد لا ناراضي نو پوه شي چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې د الله نه سیوا بل حقيقي معبود نشته نو آیا تاسو دا حق منئ؟